manama ñenti beet nga dem wax kon juroma nga gañi sama topé limay top do dena sep te du xaj du xandi du jeex haji malik waxam bu wax muhammad kene mënu ko xanjal kene mënu ko jeexal dama don fof fofati yalla yaga fof ci fofati ci yalla len fofal ngeen mëna kaasu mëna lek mëna naan mëna fas mëna du gardien haji faju yefi dox يا من أتى بخلاف فائقا درارا يا من أتى بخلاف فائقا درارا قد جئت ما يجب السودان والغرارا يا من أتى بخلاف فائقا درارا يا من أتى بخلاف فائقا درارا قد جعت ما يجب سودان والقرارا مصطفى السيسي جنجي وخما لدي مصطفى السيسي دماني مصطفى السيسي جنجي تجونا كسما مام waye kadina tiji sama bay nitti bayit ya man ata bi khilafin khalifa duma ci tojja door ma nitti bayit ma door ko soga tej mun ya man ata ya man ata bi khilafin fa'iqan duraran ya man ata bi khilafin fa'iqan duraran qad jita bayu jibu sudana wal ghurara خلاف فائقا درارا يا من أتى بخلاف فائقا درارا قد جعت ما يوجب السودان والقرى زينت مثنى زينت مثنى على خير البرية من زينت مثنى على خير البرية من قد أنزل الله في أمداح الصورة سيمت مثنى على خير البرية من سيمت مثنى على خير البرية يتمان قد أنزل الله في أمدائه صورا قد صوت في سيرة المختار شافعنا قد صوت في سيرة المختار شافعنا ما يخجل الجو أرى الياقوت والدورا واو bayneena gisamam defe mimi yeb ci la defimam takrir takrir de way moy fas fasu taxaw moy way li takrir nak moy tul khalam ak te hein mu arne bo arne nak ni khalifa sa ka rafet sa mam ni yaman ata gis nga munada bande ak mom so day graw bu ko jinn li silale ken do ko meuna dekk yaman ata hein day graw yaman ata ngi fonka la di mari rek yaman yow mi nga xamni ngank nga xamni kilifa gi nga xamni waaji nga xamni bi khilafin ata dikke nga bi khilafin ci khilaf da fa'iqin muy kawe durun su dur xadji te dikke nga wala di malik ma lepp lo xamni yojibu yemna sudana nit ku ñuul wal ghurara ak nit ku wex ci tere bi wala di malik yemna ku ñuul yemna ku wax zayanta rafetal nga mazanan aw tag nga tek ala khairi bariyati ci gën di mbindi yeuf ci may muhammad khat anzala kok waccena deggal khat anzala kok ak jumlatu ba'da nakira hal khadita man qatan sallallahu khadita dikke nga yow alhaji malik ma lo xamni ma ko xamni anzala waccena allahu yalla fi amdahi ci tagam suwaran ay sar wa duha wa layl idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma khala wala al-akhiratu khairun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yirka yatiman fa'awe wa wajadaka dalan fahabe wa wajadaka a'ilan fa'aghne alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka ladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak nun wal qalam fi amdahi suwaran aysar fi amdahi kitab muhammad qasughta qasughta yow day bu fekkanti ep teug nga mani day da nga jele wurus wa muy wurusu kesse te wurusu kesse kat doñu wurus manu nek long long ha doñu wurus mana lek long long mana nek lam mana nek jaaro mana nek digel boko beugé def jaara nokoy def dagé xelli nocci dak firi dor ibrangé khassuta kat kat souta tegna fi sura fi siratil mukhtari ci jukko muhammad shafi'ina ka ajram sunu ma yukhjilul jawhar al yaqut urusu rafat urusu ngalam limuy rafat rafat wadurara yow sidi haji malik ngalam limuy rafat rafat urusu jamal limuy rafat rafat tagu nga tagu muhammad tegg ko ba melni yow laji malik mo ko def urusu ngalam mo wa gëna suusu jamal wal i'tibadu kaseerun aylamul ulama cham fala ko tonto won wal i'tibadu kaseerun aylamul ulama والاعتماد كثير على ما العلماء بحرا نادى حي سجيت النظم والطورا قام تحكم بجوك تخريف بي مين توتي تخريف بي لدانا سان باي بتخمو دور تخريف بابو يب بيت بريك لجي دكاري بيت با waaw waaw gis nga bibi ya mawdo bare na kuy kuy deglu mbeur ci bibi ya bo xene ban beuy la mawdo deke def ci bibi ya alhamdulillah bi ijadi wal khidmi la lay wax te jekku ci amad karim gay moy baye galde gay de ak cheikh gay ñu doon jang ci sama xootu la sar ba ñew ci gatt yi nga xamni muhammad kër gu mu moone ñu rat ko yobbu ci kër ga bi tuddu khaysatu bi tuddu khamar ben gatt bi ñetti gatt la ñaari gatt la bi khaysatu bi khaysatu bi khamar waye nak ben gatt bi lañu woy ñaari tur khawsatu ak khaysatu ak khamar ko dilan sar nak daf ko ñetti gatt def khawsatu may gatt khaysatu di gatt khamar di gatt sama am niko téré bi dafa joom deggal mawdo téré bi dafa joom khawsatu la jawale khaysatu nit dañ ko fekk muy kenn nga jox ko ñaar tour mohammedul mansour kan la sura malikan la allo muniko mayo kayit way mu joko kayit muniko bi khawsatin du'ayat mawdo wax aw khaysatun yamanun shatun lahu qamarun udr falatay fek ñetti gatt la ben gatt bi jetti gatt la ben bi lañ sune ñaari tour mom nak mu def ñaari tour yoyu mu ñaari gat tek khawsatu ma lañu khaysatu ak yaman ak qamar ma doni bi khawsatin du'ayat aw khaysatun yamanun shatun lahu qamarun udr fala tayy du'ayat de do tuje gat ba bi khawsatin aw khaysatin comme mo opon so ci gat ci ñi rat ñu tuje ko xatal lo xif xif bo raté rek nando mandi muy du'ayat def nako woyé bi khawsatin aw khaysatin dengere aw yamanun shatun lahu qamar yusam amna khawsatu ak khaysatu amna yaman amna qamar amad karim gay nak deg ci beuyit ba muna dug ci lamba jikom jep alhamdulillah dil ijadi wal qadam mumidina buyu ni badri dil qadam tambay nak niko ci bir li lako taxtaxal ha lako taxtaxal mo lay leuf taxtaxan ko rek mu joru xamoy yaay bi mu def ci amadou foutiou ma jaxata kala ko taxtaxan ni sidou cedena dal li ma wax man ababakar fi kitabuna sunu tere khutul asar is asara bamu gagge ci katu muhammad ya def ñaar ben mu def ko ñett ya ko gaggal kon fa tabarakallah ken demul mu dess way yalla lu ko yalla fayal momi tam fa tabarakallah ferim rasul samam de modi kenul islam je gor gor rafet modi premier ba mo te mbar mi dan mu wer samam je modi kenul islam je gor gor rafet modi premier ba mo te mbar mi dan mu wer allah ji mali gay yeesal din ñepp taxaw tabax ji ma yi fi am tay nodd yaangi nu wer moy gor gu gam yalla wetal yalla mo ka jago masul de delu gannaaw ca tisire yam yor mo mawdo du non la l'islam di xalaat yoon wi ñepp du dox yoon wani ni ni fayax ci yeenal di dagu wer selal l'islam di dekkal tali gañu ni tay mo jokko gaayo dogon nosleen ci buum gam yor mo sidradi malik borop bolé virus alquran ca bobu wax su woné bolé kinafir igor modi mermi ko jar ñu sidradi malik muni mon sayyan dawul ne la guddi ak lekkam lu tuti la wol dawul ne la guddi ak lekkam lu tuti la wol dawul ne la guddi ak lekkam lu tuti la wol sidradi malik masul di delu gannaaw titi siira yam yor mo sidraji malik ma dog ragal yalla mo tax mawdo sewni kereñ bayna fi ay sax dan jox ga yu bax yu ko wor mo mawdo ci sidraji malik ay muji satam du jeex na far wagne ko taw xam ngeen ni as ko du jeex geej ni sall bu wer mo sidraji malik xol na garab ga ba xol tapam ja cariya mu am na top ba bangas ya ak domam yu neex yam yor ñi ni bangas boy top moy baye jamil baye mansour baye cheikh karaman borom karama ya est ce yi modi mel ni kajar baye jamil baye mansour baye cheikh karaman borom karama ya est ce yi modi mel ni kajar mon sidi amakersi ay mo billahi cheikhul qaliba yemo kenn ngir bindam ñewo kenn ngir amam wowo kenn ngir deum ya yor diine ji yemo kenn ngir bindam ñewo kenn ngir amam wowo kenn ngir deum ya yor diine ji may yemo kenn ngir bindam ñewo kenn ngir amam wowo kenn ngir deum ya yor diine ji may kula xol do xol lenen kula tax dolam bi lenen kula fay do mane kenen ya di ye may kula kol do xol lenen kula daj dolam bi lenen kula fay do mane kenen ya di ye may yengal di ne ngir ragal ba o sari xale ba yengal di ne ngir ragal ba o sari asanga bi yengano diine ngir ragal baadu sari xalay talal sun yonen mo lay digal yaa diine ye lay dafu lodum bi moy xarit ndebu yagge mo raw fanya yor ci koyon ngi doy na kala yaa diine ye lay yengolo diine ngir ragal baadu sari ngay talal sun yonen mo lay digal yaa diine billahi defalo dun bi moy xarit ndebu yagge mo raw fanya yeddi koyon ngi doy na kala yaa diine billahi safalo safi de gijor ngay regle abdi nisal safi yonen ñewal sekar lay dal ho de wa wonna yowmi bay dajal sen teddi sen dogal wonna yowmi bay dajal sen teddi sen dogal kar khalifanu doy moy len ñoy di moy len kar mawdo no doy moy len ñoy di ye bay ndey l'islam bi ya ñu do ndey ñeppay sa turu ko xey takal di ya defay ya di ye bay barakallah barakallah bakku ngay assalamu alaykum nak ni ngeen ñu di len ziarah li ñu bëggona wax yépp sama secrétaire Moulay Abdul Aziz ci liñ ko yoni woon ci affaireu gamu gi ci président premier ministre ministre de l'intérieur ak ñu ko jappalé ñepp fa tabarakallah degguñu ko dañ ci def suñu bëtt mo leen ñu ko yoni woon muy benn neena budé benn nek na fukk budé fukk nek na junni wax la dëgg ñepp té nañ seen bëtt fa tabarakallah yalla nga ko yagga dox yalla ñu la ko yagga jox ci barké ki tax ñu la ko jox muy muhammad lolou duma ci delu ndax sunu wajju teddu bax wi yalla ko yalla bay ci sunu kanam yalla may ko guddu fan muy haji abdul aziz si waxna barké dem ni alhaji abdul aziz limu wax ni ci xelu do adama yeb buñ ko teggon ci plateau ci cheikh al khalifa bab tofela mom dong te ko ci plateau tofela wat deuguna ndax moko wax deugal ya man yarum khina darini dona taat may gawal te jokku ji tel ma yaangi ni ni khadar ya man yaru mukhina darini do may taat gawal te jokku ci may ma yaangi tamo ni khadar may ni tuti yomi sakku di tuñtuñu ma fo jëm ak noy wuti mune xala xina daare ni xomum ñaari keur yi aduna alakhirah mom lay wuti kat doona taat ci bëgguma son baba la yoro ni aha xomum aduna alakhirah nga bëgg ke bëggo fa tigge gawal te jokku ji tel ma yaangi ni ni xassar wallahi lu ni xassar xagn ñen ci way lu ni xassar fañ na seen aajo lu ni xassar dafa re seen affaire kon yalla yalla fañ aajo yi yalla yalla dafa seen affaire yépp ko amul jëkkër yalla nang ko am ko amul wifa yalla nang ko am nawet bi yalla ko yalla yeggale ko bank yalla bank ci la deñ ko febal yalla nga wër ko amul auto ki étage yalla nang ko am yalla reynu ci diina ji saxal na ci tariqa bi saxal ñu seen digal fa tabarakallah sun khaliqin lima bëggona wax yépp sey abdou aziz waxal na mako ci ñeël bet seyid bu la doyé nak nga wolu ko muy sa loxo di sa tank di sa bëtt ba do topote dara de melni ko tege dafa def yalla ko yalla may gudd fan mi yagul ko doxal mbir mi nak xam ngeen tay ji xarbaax deug la li commencé Dakar ba ciess mi ngi yendo taw tay ak doxlal na demb nak kala di mbacke ne nak taw na dafa yendo taw tay wa taw bo bu ñewon tay ci dekk bi nak ak tante bi nawi mel taw ma na tay tante tara nga jo xamni su agi ya cey terlu war nga fonk han tante ba ngi ni ko amul carte mère lutax duguma lu taxaw ma carte lu tax ñu jox ñëpp wàcc ma bon lay tax na nga mën cee dugg loo ca def ma ni jënd leen seen xaalis yi le def ko ci affaire bi le ceraa ngay ñëpp la kii du yëfu Abdoul Aziz du yëfu Mansour si du yëfu Cheikh Tidiane si yëfu du yëfu Hadara bi yëfu Alhaji Abdoul Aziz la yëfu Maodo la yëfu Khalifa la yëfu Alhaji Mansour la yëfu Mohamed la ñun ñëpp da koy terloo wutul xaalis def ci poosam wutul matériel def ci poosam dama ni lu waay mën na ci def ku am matériel na ci def bu xeeb ciment bul xeeb doj bul xeeb xaalis bul xeeb ndox bul xees mu ñaan bul xeebu ñaan bul xeebu ñaan ba lépp ni coleet ba nu oni gire ko kuy gàmmooti jaaxaal sa dara du tàdde loo laa doon fàttali jusiitum xayran wa kufiitum charran wa yootiikum mayran wa yansurkum nasran nasran nasran nasran toog leen toog leen toog leen bëgg a jotal bi ci jëkk mooy suñu gàmmu gi ci pikin déglu leen tuuti ñu di ko def ci kër Sëy Mansour insha allahu ren ñu ngi ko jàpp 12 juin 93 le 12 juin ci lañ jàpp gàmmu gënu daan def ci kër Sëy Mansour ci pikin gannaaw loolu itam ñu yëgal leen gàmmu pir ñu ngi koy jàpp le 5 décembre insha allahu taala gàmmu pir le 5 décembre yàlla nañ ci yegg ak jàmm sëñ bi ne yàlla nañ ci yegg ak jàmm ak jàmm nag waaw ndisi fit comme ni nga ko daan doxee rek bu pir gàmmoo bu samedi ja dellu see di gàmmu ndisi loolu it ñu ngi koy yëgal nit ñi Alhaji Adama Diagne itam mi ngi yëglu gàmmoom gi mu daan def ci Thiaré le 26 décembre mi ngi koy yëgal bokki taalibe yëpp Serigne Talla Ndiaye ca pété varak it ne mi ngi yëgle gàmmoom le 6 janvier Serigne Talla Ndiaye pété varak ak rakam nee na mi ngi yëgle gàmmoom le 6 janvier waaw président Soubeur itam Soubeur Niang mi ngi yëgle seen conférence ñoom fédération Thiaré le 25 octobre 92 ca Thiaré mi ngi ko yëgal mbokki talibé yëpp waaw gàmmu ganke itam ganket ci ni ñu ko daan doxale ñi ngi ko jàpp le 9 janvier gàmmu Serigne Cheikh Samb itam ca Mbour moom itam bu ñu defee ganket le 9 moom mi ngi jàpp le 16 def naa ni le 16 janvier mi ngi daan def mois de février waaye comme dafay dajeeg ay élection moo tax mu dalal si ko ba ci mois de janvier le 16 janvier ci la gàmmu Serigne Cheikh Samb ca Mbour gàmmu baraar itam ñu ngi koy jàpp le 13 février 93 gàmmu ngaja ga ñu ngi ko jàpp le 23 janvier 93 gàmmu Daaru Alpha le 21 octobre 92 Serigne Malick Thiombane yooyu annonce moo fi ñëwoon ñu leen koy bàyyiloo xel ngeen tàllal nag yéen ñëpp Serigne bi ñaanal leen su leen ñaanalee ba noppi itam ngeen bañ yi tëstës li ngeen yëndoo démb ci yiw fanaa ne ko bu leen joxul leer joxu leen barke ñëw song ko fii di ko jéem a nuyu du leen ko jox lii farate def nañ ko ba noppi kuy nuyoo nuyoo nga kuy ziar ziar nga léegi nag su jógee su ñaanee ba jóg taxaw bu ko kenn jema dogalé diko jox loxo ku ko bëgg jox loxo neegal ba mu dem kërëm ba tok ci salam da ko fekk jox ko loxo li nga bayyi nit du dox nga diko dogalé diko jox loxo di yaq doxam lolu bayyi ci xel baxna te ngeen wattu testes war nañ len ko kérok ñu len koy waxati testes du satal dar solo nit ni rek té nak jot na ngeen dal nak jot na ngeen dal ngeen tal kilifa yi di len ko ngeen dal waye bu kenn jëm dogalé ko talal len yeen ñep mu yéssal len ñaanal len ñi yewiku yalla ñu ko fi dajé wat deewul ci barké yéenent bi sallallahu alayhi wasallam talal len auto yi ay nit ngeen yor ñen bayyi seen xel ci ni ngeen yoré yalla ngeen yobok jam auto bañu sawir sax waxuma dara diko gar te yalla fa seen lepp defar seen lepp bañuna defaruna guddigi ku defarul safé doxul doomi fanal talal len amin amin amin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي قد أوجد لكل ما أعدمه بأحمد الحمد لله الذي قد أوجد بكل ما أعدمه بأحمد ربي فلا يسأل عما يفعل ونحن مسؤولون عما نفعله يا فاتح الأبواب يا مسببه بكل أسباب ويا مقلبه يا فاتح الأبواب يا مسببه بكل أسباب ويا مقلبه أنت الذي خلقت في الأسماء والأضياء علي من الأسماء فجلنا ذريعة لسيدي ممد كل الأولياء وسنده لا تقطعا عن من به قد قبضا وكان لطريق ربي عرضا فلتكفحا عنا بكل بطله ولا تواخذا بسوء عمله تعلم ما جرى من الأنفاس في الجن والناس مع النسناس تعلم ما جرى من الأنفاس في الجن والناس مع النسناس تعلم ما جرى من الأنفاس في الجن والناس مع النسناس علمت ما علمت ما علمت وما علمت خير ما أعلمت علمت ما علمت ما علمت وما علمت خير ما أعلمت وربما تزجر فيما تعلم بعالم فضله ما يعلم إني أتيتك علي معتذرا في ظاهر وباطن مقتصرا فأنت يا إله يا مجيب أجب عبيدك أيا رقيب فاغفر إله رب والدينا مغفرة الإطلاق فائزينا يوم يفر المرء من أخيه وأمه صاحبة بنيه ثم أبيه شأنه يغنيه غفرانك اللهم قد يليه يوم يفر المرء من أخيه وأمه صاحبة بنيه ثم أبيه شأنه يغنيه غفرانك اللهم قد يليه ثم الصلاة كالتي تجلت بسر أسرارك قد تحلت على النبي أشرف الخلائق مع السلام كالمجيد الفائق وآله وصحبه الكرام وعطنا يا ربي بالمام وآله وصحبه الكرام وعطنا يا ربي بالمرام وآله وصحبه الكرام وعطنا يا ربي بالمرام وآله وصحبه الكرام وعطنا يا ربي بالمرام وآله وصحبه الكرام وعطنا يا رب بالمرام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا في الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يخلي الأمين.